φορά κι έναν καιρό στον τόπο τούτο το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες ή ραγιάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κάτι ο τσιφλικάς ως το κόψιμο πασάς κι παγόρευε το ράσο σφάξε με αγάμ να γιάσω. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 σε μια εκπομπή που μεγάλο μέρος της θα είναι αφιερωμένο στα 202 χρόνια από την ληξιαρχική πράξη γέννησής μας. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε για το τώρα και το σήμερα, γιατί είναι αλήθεια ότι η ιστορία διδάσκει και αυτός είναι ο λόγος που την κατακρεουργούν και την κόβουν στα μέτρα τους. Ό,τι ξέρουμε για το 1821 μοιάζει με αντεστραμμένο είδωλο στον καθρέφτη. Υπάρχουν δύο 21, αυτό των αρχόντων, των φαναριωτών και της επίσημης διπλωματίας και αυτό του λαού και των προοδευτικών ανθρώπων όλου του κόσμου, έγραφε ο σπουδαίος Φωτιάδης στην ιστορική του μονογραφία Καραϊσκάκης. Πώς γίνεται λοιπόν η Καλαμάτα να έχει απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό στις 23 Μάρτη του 1821, αλλά να γιορτάζουμε την έναρξη της Επανάστασης στις 25 Μάρτη? Η απάντηση, ξέρετε, είναι απλή. Έπρεπε ο ξεσηκωμός να εγκυβωτιστεί σε ένα σχήμα που θα εξυπηρετούσε τους επί τουρκοκρατίας εξουσιαστές του λαού που παρέμειναν τέτοιοι και μετά την Επανάσταση. Ανάμεσά τους οι σεβάσμοι δεσποτάδες της εποχής. Και δεν μιλάω φυσικά για το τμήμα του κλήρου που συμμετείχε με συνέπεια και από την πρώτη στιγμή στον αγώνα, αλλά για εκείνους τους ταλαντευόμενους της ιεραρχίας που σύρθηκαν να πάρουν μέρος και κυρίως εκείνους που τοποθετήθηκαν με αφοριστικά μηνύματα και με αντεπαναστατικό μένος κατά της Επανάστασης. Και αφού οι τελευταίοι δεν είχαν να επιστρατεύσουν τίποτα άλλο για να οικειοποιηθούν την Επανάσταση, εκείνο που έκαναν ήταν να επιστρατεύσουν την Παναγία, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ήταν 17 ολόκληρα χρόνια μετά την κήρυξη της Επανάστασης. Ήταν με διάταγμα του 1838 που ως εθνική εορτή. Δεν 10 παλικάρια στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό κι από τις πενιές του Μιχαλάκη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Βράδυ βράδυ ήρθαν μετά μας Μάρκος Βαμβακάρης με Τσιτσάνη. Σμίξαν τα μπουζούκια και ο Μπαγλαμάς με τον ταμπουρά του Μακρυγιάννη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Έβαλα ένα βόλι στο καριοφύλλο και έριξα τη νύχτα να φωτίσει κι είπα να φωνάξουν το Θεοφύλλο τον καημό μας για να ζωγραφίσει. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Εδώ είμαστε λοιπόν σε μια εκπομπή αφιερωμένη σε ένα μεγάλο μέρος της στα 202 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Στη λογική ότι η ιστορία διδάσκει, όπως λέγαμε προηγουμένως, και θα δούμε σε ποιο βαθμό διδάσκει. Να πω απλώς στο φίλο εδώ τον Ελληναρά που μου έχει στείλει το μήνυμα, ο οποίος δηλώνει ότι είναι σε κατάσταση ταραχής με αυτά που έχω πει μέχρι τώρα. Νωρίς τον έχει πιάσει, νωρίς έχει πιάσει ταραχή. Κάνε λίγο υπομονή, γιατί μέχρι να τελειώσω μπορεί να πάθεις κανένα εγκεφαλικό. Εν τω μεταξύ δεν ξέρετε ούτε τα στοιχειώδη, ότι τάχα μου λέει, επί του πεδίου λέει έπεσε, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Επί κανενός πεδίου δεν έπεσε. Για ένα διάστημα αποσύρθηκε κιόλας από το προσκήνιο. Έπρεπε να φτάσουμε στο 1826, όταν εκλέχτηκε πληρεξούσιος στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση, αλλά λίγο μετά αρρώστησε ο έρεμος από εξανθηματικό τύφο και πέθανε στον Ναύπηρο. Από αυτό πέθανε. Λοιπόν, είδαμε τους μέσα, είδαμε πως αφόρησαν την Επανάσταση, πως αντιμετώπιζαν τους φλογερούς επαναστάτες ως εξολέστατους και μυαρούς. Αλλά ξέρετε, υπήρχαν πάντα και οι φίλοι μας οι απ' έξω. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συνέβη και με τους έξω και δίνουμε το λόγο στον στρατηγό Μακρυγιάννη. Γράφει λοιπόν ο Μακρυγιάννης: «Και παραδοθήκαμεν εις την τιμή εσάς των ομοθρίσκων μας Ρούσων και Άγγλων και Γάλλων να μας σώσετε, και εσείς οι φιλάνθρωποι τις πρώτες χρονιές πιάνατε ένα αθώον παιδί, ένα ορφανό, όπου γύρευε η τυραννία να του πάρει τη ζωή του και την τιμή του και θρησκεία του, και με τη βοήθεια του Θεού εσώθη. Και οι τρεις εσείς το κινδυνεύετε να το πάτε πάλε εις την δικαιοσύνη του τύρανου. Τι φαντάζεστε, ότι μας βοηθήσετε ή μας μολύνετε και μας αφανίσετε? Ξύκινα γίνε όταν από μας ήταν καλύτερα, και το καλό σας και το κακό σας. Ευγνωμονούμενοι Έλληνες γενικώς τους φιλανθρώπους υπηκόους σας, έχομεν χάριτες εις αυτούς, τους ευεργέτες μας, καμία χάρη σε σας, τις ανεμοδούρες, τις διαφθαρμένες μηχανές δεν έχομεν. Οι τίμιοι άνθρωποι να μη σας ακούσουνε, ούτε το καλό σας θέλουν να τους κάμετε. Αν σας ευγνωμονήσουνε εκείνοι όπου τους δώσετε τα δάνεια και τα φιάσαν λούσια και πολυτέλειες κι άλλα τιούτα, εκείνων εκάμετε καλό με τα δάνειά σας, του Κολέτη, του Μαυροκορδάτου, του Μεταξά και συντροφιές τους. Δεν θέλω σας ξέρει, ούτε να σας ακούσω. Από αυτά όλα η πατρίδα κλονίζεται, από τις οδηγίες τις πατρικές των πρέσβεων και δικό μας ξενολάτρων. Αυτά συνέβαιναν, γράφονταν και λέγονταν 2 αιώνες προ ΝΑΤΟ. Αυτά λέγονταν, γράφονταν και συνέβαιναν 2 αιώνες προ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλλον δεν χρειάζεται κάποιο πιο επίκαιρο σχόλιο. Η Επανάσταση του 1821, εθνικό απελευθερωτική στη μορφή της και αστικοδημοκρατική στο περιεχόμενό της, παρά τις μεταγενέστερες προσπάθειες να ενδυθεί κάποιου τύπου θρησκευτικό μυστικισμό και να παρουσιαστεί, παρά ακόμα και τους 2 εμφυλίους κατά τη διάρκειά της, σαν μια χωρίς εσωτερικές αντιθέσεις, σαν μια υπερταξική εθνική διαδικασία, είχε πρόδειλα κοινωνικό χαρακτήρα που δεν θα μπορούσε παρά να ορίζεται από την ίδια την κινητήρια δύναμή της. Και η κινητήρια δύναμη της Επανάστασης του 1821 ήταν η πρωτοπόρα σε εκείνη την ιστορική περίοδο, ανερχόμενη και ασφικτιούσα σε συνθήκες φεουδαρχίας και οθωμανικής κατάκτησης αστική τάξη. Γράφει ο Σεραίος Επαναστάτης, ο Κασομούλης, «Ας εξετάσει διακεκριμένος οποιοσδήποτε έλαβε μέρος εις την Επανάσταση και θέλει ήδη ότι οι τάξεις των ξενιτευμένων λογιωτάτων και εμπόρων είναι ή της πρώτη ετόλμησε και εκκίνησε το μοχλόν τούτων και έμβασεν και τους προεστούς και τους αμαρτωλούς εις τα αίματα». Ταυτόχρονα όμως ισχύει και το παρακάτω. Το 21, μόνο με της πνευματικής μας αριστοκρατίας τη θέληση δεν έγινε, αλλά έγινε και ενάντια της θέλησής της. Η ανεξαρτησία δεν εκμεεύθηκε από την λογιοτατική σοφία των τάχα της διδασκάλων του γένους, τους οποίους ούτε είδαν ποτέ ή την άξαντες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στον αέρα. Πολύ περισσότερο δεν έγινε από κάτι θρυλούμενους Φραγκολεβαντίνους και Ιγνάτιους, αλλά καταχτήθηκε από τα γιαταγάνια των Πελοποννήσιων και της Ρούμελης. Η επεκαλωθήσασα λευτεριά τίποτε σ' αυτονών δεν τους χρωστάει. Αν από τη θέλησή τους... Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Γιώργος Τζιβελεκίδης, στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ξέρετε, σήμερα είναι μία ακόμα επέτειος με κανονική ημερομηνία αυτή τη φορά. Ήταν 24 Μάρτη του 1999. Ήταν ακριβώς η ημέρα που άρχισε το μακελιό. Μιλώ για εκείνο το στιγερό έγκλημα που κράτησε 78 μέρες και ήταν βεβαίως το οριστικό τέλος για την Ιουγκοσλαβία. Μια χώρα που ο λαός της όρθωσε το ανάστημά του στις μεραρχίες του Χίτλερ, δεν υπάρχει πια. Την διέλυσε το ΝΑΤΟ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χειροκροτητές της θηριωδίας των χιλιάδων νεκρών, των, θυμάστε, των παράπλευρων απολιών, των νατοϊκών λαθών, θυμάστε τα λάθη τους, των εκτελέσεων αμάχων, του βομβαρδισμού νοσοκομείων, σχολείων, μέσων μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και νεκροταφείων, αυτοί που το διεθνές δίκαιο το κόβουν και το ράβουν αλλιώς όταν πρόκειται για το Κόσοβο, αλλιώς όταν πρόκειται για το Κίεβο και αλλιώς όταν πρόκειται για την Κύπρο, υποστήριζαν τότε ότι τα αμερικανικά stealth αποτελούσαν προάγγελο της δημοκρατίας και της ειρήνης στα Βαλκάνια και στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι και εκείνος ο πόλεμος που έγινε με πρόσχημα τα δικαιώματα των μειονοτήτων, άλλωστε αυτό δεν λέει και ο Πούτιν σήμερα για την Ουκρανία. Η αλήθεια είναι ότι εξελίχθηκε σε έναν, πώς το λέγανε να δείτε, προληπτικό πόλεμο. Έτσι εξελίχθηκε μετά στο Αφγανιστάν και μετεξελίχθηκε σε ανθρωπιστικό μετά πόλεμο στο Ιράκ. Μετά ακολούθησαν η Λιβύη, η Συρία και πάει λέγοντας. Βεβαίως και ως γνωστόν όλα αυτά συνέβησαν γιατί κατά τους νατοϊκούς ο Μιλόσεβιτς ήταν χασάπης και εγκληματίας και δολοφόνος και έκανε γενοκτονία και ειδικά στο Κόσοβο έκανε και εθνοκάθαρση. Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο κάθαρμα ήταν αυτός, ακόμα και διάφοροι τηλετενεκέδες έβγαιναν τότε στα δελτία τους και έλεγαν ότι μόλις τον είχαν δει στο εδόλιο της Χάγης είχαν ανατριχιάσει αυτοί οι τηλετενεκέδες. Βέβαια στις 11 Μάρτη του 2006 ο Μιλόσεβιτς πέθανε εκεί ακριβώς που υποτίθεται δικαζόταν στις φυλακές της Χάγης. Προηγουμένως είχε καταγγείλει τους δεσμοφύλακές του ότι τον οδηγούσαν στο θάνατο αρνούμενοι να του παράσχουν την αναγκαία ιατροφαρμακευτική αγωγή για τα καρδιακά προβλήματα που αντιμετώπιζε. 10 χρόνια αργότερα, το 2016, στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης κατά του Κάρατζιτς, που το εφετείο του ΟΗΕ μετέτρεψε την ποινή του σε ισόβια, υπάρχουν, ξέρετε, 10 σελίδες από την 1235 ως την 1245, είναι χωμένες αυτές, μέσα σε 2.500 σελίδες της απόφασης, έτσι για να μην πολυφαίνονται, όπου, ξέρετε, υπάρχει μία πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή. Ποια είναι η καταγραφή? Ότι ο Μιλόσεβιτς και το Βελιγράδι δεν ήταν και τόσο ένοχοι όπως έλεγαν όσοι τους βομβάρδισαν, όπως αναφέρουν, αλλά επαναλαμβάνω, το αναφέρουν στην απόφαση για τον Κάρατζιτς, ότι το Βελιγράδι ήταν απέναντι στην τακτική της εθνοκάθρασης και μάλιστα ότι είχε καταγγείλει τους πραγματικούς ενόχους για εγκλήματα που τα διέπραταν για ίδιον όφελος. Φυσικά, εκείνη η είδηση πέρασε στα ψηλά, τα βαποράκια του ΝΑΤΟ που μετά γίνανε βαποράκια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Όσοι τότε έγραφαν λιβέλους διεκδικώντας ρόλο νεκροθάφτη σε αυτό το western της νέας τάξης, όσοι ελεηνολογούσαν τα διάφορα κοράκια και οι διάφοροι πάντα αντικειμενικοί αναλυτές, εκείνα τα αθήρματα που εκτόξευαν μύδρους κατά της Σερβίας με ταυτόχρονους επένους για την κακομοίρα τη Δύση που ήθελε αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, όλοι αυτοί λοιπόν για εκείνες τις 10 σελιδούλες δεν ψέλισαν λέξη ποτέ. Και ξέρετε, όχι μόνο δεν ψέλισαν λέξη τότε, αλλά και 6 χρόνια μετά, πέρυσι δηλαδή, πέρυσι έγινε αυτό, οι νατοσολιάδες λογόκριναν και άρθρο στον ημεροδρόμο, δικό μου άρθρο, επειδή ακριβώς θύμιζε αυτά τα γεγονότα. Μιλάω για το άρθρο που λογόκριναν οι νατοσολιάδες των ελληνικών χώξης, μιλώ για αυτούς τους νατόμπατσους για τους οποίους τοποθετήθηκε ακόμα και η ΕΣΥΑ. Πώς το έλεγε ο Βάρναλης? Έτσι ακριβώς το έλεγε. «Και εσύ πρόστιχη πένα και ψοφίμη, του Βούρκου λιβανίζεται την πόχα». Λοιπόν, δεν πρόκειται να ασχοληθώ άλλο μαζί τους, τουλάχιστον για σήμερα, με το φύραμά τους για σήμερα αρκετά. Οι ίδιοι Αμερικανόδουλοι με τον Οτσαλάν, οι ίδιοι νατόφρονες στο Γιουγκοσλαβικό, οι ίδιοι τσανακογλύφτες του κράτους τρομοκράτη, του Ισραήλ, όταν βομβαρδίζει την Γάζα, οι ίδιοι ενσωματωμένοι, θυμάστε την ορολογία, ενσωματωμένοι στο Ιράκ, οι ίδιοι πρόθυμοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και πάντα λοιπόν η γνωστή δραγουμάνη της πλουτοκρατίας. Θυμίζω την ιστορία. Και η ιστορία λέει ότι η Γιουγκοσλαβία αρνήθηκε να υπογράψει την κατοχή της από το ΝΑΤΟ. Αυτό έγινε το 1999 στο Ραμπουγιέ. Έγινε 2 μήνες πριν τους βομβαρδισμούς. Εκείνη η συμφωνία, μιλάω για το άρθρο 8, που ζητούσε η πολύ γνωστή μας η κυρία Ολμπράιτ. Τη θυμάστε την κυρία Ολμπράιτ? Ήταν αυτή η οποία έβαλε πάνω στο τραπέζι για να υπογράψει από κάτω ο Σιμίτης και υπέγραψε τα νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ήταν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη το 1999. Εκεί λοιπόν οι Αμερικάνοι ζητούσαν τα εξής: το προσωπικό του ΝΑΤΟ θα απολαμβάνει μαζί με τα οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη και υλικά του ελεύθερη και απεριόριστη διάβαση και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλη την ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, περιλαμβανομένου του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων. Αυτό θα περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, τα δικαιώματα σε στρατοπαίδευση, γυμνάσια, καταβλισμούς και χρήση οποιασδήποτε περιοχής ή διευκολύνσεων, όπως απαιτείται για υποστήριξη εκπαίδευσης και επιχειρήσεις. Αυτά ζητούσαν από την Γιουγκοσλαβία. Και γι' αυτό έγινε η εισβολή του ΝΑΤΟ. Όχι γιατί τους ενοχλούσε αν ο Μιλόσεβιτς ήταν χασάπης ή Χίτλερ κατά τους διώκτες του, που από το 2014 δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συναγελάζονται με Ναζί στην Ουκρανία, αλλά η εισβολή του ΝΑΤΟ έγινε τότε στη Γιουγκοσλαβία επειδή αρνήθηκε να υπογράψει κάτι αντίστοιχο με αυτό που ζητούσε ο Μουσολίνι από τον ελληνικό λαό το 1940. Γι' αυτό έγινε ο βομβαρδισμός. Αν την ιστορία τη γράφανε τα κοράκια και οι νεκροθάφτες, η ανθρωπότητα δεν θα γνώριζε τι σημαίνει το όχι, το δικό μας το όχι. Ευτυχώς, ακόμα κι αν το τίμημα είναι βαρύ, η ιστορία των λαών... έρχονται ένα-ένα, χρόνια δοξασμένα, να ήτανε το 21, να έρθει μια στιγμή. Να περνάω καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοτρόνι να πίνα κράσι. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά, και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα, χρόνια δοξασμένα, να ήτανε το 21, να'ρθει μια βράδια. Στο χώρο να σέρνω στου μωριά τις στράτες, έξω πίσω μου μανιάτες και οι ψαριανοί. Κι όταν λαβόμενος γέρνω κάτω απ' τους βαξέδες, να με ρένουν με νεξέδες χέρια κι ουρανοί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά, και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα, χρόνια δοξασμένα, να ήτανε το 21, να'ρθει μια βράδια. Να στείλω πολλές καλησπέρες στο Χαράλαμπο, στο Δημήτρη στη Γερμανία, στο Θανάση επίσης στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη. Καλησπέρα στον Νικόλα στη Χαλκιδική, στη Μαρία στην Ιεράπετρα. Καλησπέρα στο Στέλιο στη Πάτρα, καλησπέρα στη Μυρσίνη, στο Γιάννη, στο κύριο Μιλωνά. Καλησπέρα στην Κρέτα που μας ακούει από το Όσλο. Να σε καλά, Κρέτα μου. Παναγιώτη, εκτός από την προφορά του Κουτσούμπα, θα σου πρότεινα να ακούσεις προσεκτικότερα το περιεχόμενο των όσων είπε. Έχουν σημαντικότερη αξία. Είτε είναι διατυπωμένα στα γαλλικά είτε στα ελληνικά. Καλησπέρα στο Θανάση, καλησπέρα στον κύριο Βλάχο, καλησπέρα στον Πετράν, στον Παύλο, στο Γιάννη στην Καβάλα, στο Μιχάλη, καλησπέρα στα παιδιά εκεί στις Κορφές, καλησπέρα στη Χρυσή, στην Ολυμπία. Να σε καλά, Τζίνα μου. Φίλε μου, Ξενοφόντα, είπαμε ότι εθνικών είναι το αληθές. Τι θες να κάνουμε τώρα? Δεν κηρύχθηκε 25 Μάρτη η Επανάσταση. Τι θες να κάνουμε? Επαναλαμβάνω, ήταν 17 χρόνια μετά την Επανάσταση, ήταν 15 Μάρτη του 1838 με διάταγμα Ελέου Θεού Βασιλέως, του Ελέου Θεού Βασιλέως της Ελλάδος, του Όθωνα. Έτσι ορίστηκε η 25η Μάρτη ως ημέρα της εθνικής εορτής. Με ένα απλό διάταγμα λοιπόν ενός ξένου προς την Ελλάδα και τον επαναστατημένο λαό της βασιλιά, ορίστηκε μία εκκλησιαστική επέτειος ως ημέρα της εξέγερσης των Ελλήνων. Μέχρι τότε, ως εθνική γιορτή, είχε καθιερωθεί να γιορτάζεται η πρωτοχρονιά. Και αυτό σε ανάμνηση της 1ης Γενάρη του 1822, που η πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου διακήρυξε την ανεξαρτησία της χώρας και ψήφισε το πρώτο σύνταγμα. Και δεν χρειάζεται να ταράζεσαι, δες τις ημερομηνίες. Επαναλαμβάνω πρόχειρα, ήταν 22 Φλεβάρι του 1821, όταν ο Υψηλάντης από την Βεσσαραβία μαζί με τα αδέρφια του, τον Γεώργιο και τον Νικόλαο, άναψε την επαναστατική φωτιά στις παραδουνάβιες ηγεμονίες με την πρώτη προκήρυξή του προς τον προς το λαό της Μολδαβίας. Είπα, ήταν λίγες μέρες μετά που η Ψηλάντης έπραξε και τον αφορισμό από το Πατριαρχείο, που όχι μόνο διαβάστηκε σε όλες τις εκκλησίες των υπόδουλων χριστιανών, αλλά και με ξεχωριστή εγκύκλιο του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, ενημερώθηκαν οι δεσποτάδες ότι το κίνημα του Ψηλάντη ήταν ολέθριο και αντιχριστιανικό, και γι' αυτό όσοι ήταν μοιημένοι στην φιλική εταιρεία ήταν και αφορισμένοι. Αλλά ξαναλέω, δε σημερομηνίες, ξενοφόντα μου, μην ταράζεσαι. Στην Πελοπόννησο τη φλόγα της Επανάστασης τη μετέφερε ο Παπαφλέσας, και ήταν ήδη 15 Μάρτη του 1821 όταν έπεσε το πρώτο του φεγγίδι. Και ήταν ένας απλός τσαγκάρης, μοιημένος στην φιλική εταιρεία, ο Παναγιώτης Καρατζάς, που ξεκίνησε την εξέγερση στην Πάτρα στις 21 Μάρτη. Και την επόμενη ακριβώς μέρα οι επαναστάτες γίνανε κύριοι της πόλης. Να σου πω κάτι άλλο, η Καλαμάτα απελευθερώθηκε πριν από τις 25 Μαρτίου. Η δοξολογία για την απελευθέρωση της Καλαμάτας από τους επαναστάτες τελέστηκε 23 Μάρτη. Και το αστείο είναι πως το γράφει και ο Γιώργος ο Καραγιάννης, ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος στον ημεροδρόμο. Το αστείο είναι πως το κράτος μας, που θεωρεί πως η Επανάσταση ξεκίνησε από την Αγία Λαύρα, άλλος μύθος αυτός, στις 25 Μάρτη τιμάει ακόμη και σήμερα με τελετές την απελευθέρωση της Καλαμάτας. Πότε? 2 μέρες πριν. Οι μύθοι, έχουμε ξαναπεί, είναι ωραία πράγματα, γιατί πάνω σε αυτούς μπορεί να χτίζονται και εθνικές συνειδήσεις, να χτίζονται και αφηγήματα, μάλιστα. Αλλά να έχουμε συνέστηση ότι πρόκειται για μύθους. Ένας άλλος μύθος, το είπα πριν, είναι αυτός της Αγίας Λαύρας, όπου, ως τόπου όπου κηρύχθηκε η Επανάσταση. Λοιπόν, και αυτός είναι ένας μύθος που χτίστηκε μετά την Επανάσταση, και μάλιστα καμιά 20 χρόνια μετά την Επανάσταση, γύρω στα 1840, και άρχισε να διαδίδεται πλατιά μετά το 1854, γιατί είχαμε το, πώς το λένε, είχαμε και τους διάφορους πίνακες οι οποίοι φτιάχτηκαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν φιλοτεχνήθηκε εκείνος ο περίφημος πίνακας, η ύψωση της σημαίας της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα, μόνο που αυτός φιλοτεχνήθηκε το 1851. Ναι, δεν υπήρξε καμία ξενοφόντα μου Αγία Λαύρα, υπό την έννοια ότι ήδη από 10 Μάρτη ο παλαιόν πατρών Γερμανός και ο Ζαΐμις και ο Λόντος τότε πήγανε και κατέφυγαν στην Αγία Λαύρα, για να μην τους καθαρίσει ο Καϊμακάμης που τους είχε καλέσει στην Τρίπολη. Και μετά, αφού πήγαν στην Αγία Λαύρα εκεί 10 Μάρτη, μετά σκορπίσανε δεξιά και αριστερά, δεν ύψωσαν καμία σημαία επανάσταση. Άλλη μαρτυρία από του ίδιου του παλαιών πατρών Γερμανού, πιο αξιόπιστη δεν μπορεί να υπάρχει. Όχι, δεν αναφέρει τίποτα ο ίδιος στα απομνημονεύματά του, αλλά την απουσία του τη σημειώνουν και όλοι οι ιστορικοί της εποχής. Ακόμα και ο Τρικούπης, που αρχικά, ο Σπυρίδων Τρικούπης, που αρχικά είχε υιοθετήσει αυτό το μύθο της Αγίας Λαύρας, στην επόμενη έκδοση, δεύτερη έκδοση της ιστορίας ελληνικής επανάστασης, είναι κατεγορηματικός. Τι γράφει? Ψευδής είναι η εν Ελλάδη επικρατούσα ιδέα ότι εν τη μονή της Αγίας Λαύρας ανυψώθη κατά το πρώτον η σημαία της ελληνικής επαναστάσεως. Πώς το έλεγε ο Παλαμάς, το 21 έλεγε, έχουμε ως την ώρα την ιστορία του, φοβάμαι πως όχι. Τη μυθολογία του, φοβάμαι πως ναι. Αυτά έγραφε ο μεγάλος Κωστής Παλαμάς. Στα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι, ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Πλησιάζουμε στο να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα, αλλά πριν θα πάμε να δούμε τι γίνεται στην Γαλλία. Είναι μαζί μας η Τζέννη Κρυθαρά. Έλα Τζέννη μου. Καλησπέρα. Για πες μας. Λοιπόν, το Παρίσι παραμένει στις φλόγες. Το σύνθημα είναι καμία ειρήνη από τους διαδηλωτές, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις, με τη λαϊκή οργή και τη διαμαρτυρία να εκφράζεται συνεχώς μέσω απεργιακών διαδηλώσεων και μέσω γενικευμένων συγκρούσεων με τις δυνάμεις καταστολής. Φαίνεται πως το κίνημα κατά του συνταξιοδοτικού έχει λάβει μια αναβαθμισμένη μορφή αντικυβερνητικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα τα συνδικάτα, τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια διαδηλωτές συμμετείχαν στις χθεσινές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της ένατης συνεχόμενης γενικής απεργίας. Από τη Δευτέρα θα έχουμε άλλη μία γενική απεργία, στην οποία επίσης αναμένεται μαζική συμμετοχή. Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταδίκασε με εδρυμίτητα τα χθεσινά βία επεισόδια και δήλωσε ότι δεν θα υποχωρήσει, μάλιστα από τις Βρυξέλλες όπου βρισκόταν για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε πως δεν θα υποχωρήσουμε στη βία, καταδικάζω τη βία με τη μεγαλύτερη δρυμύτητα. Πότε μας είπας είναι το επόμενο ραντεβού των συνδικάτων και των εργαζομένων? Δευτέρα. Έγινε Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι στις 7 η ώρα τη Δευτέρα. Τότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Ως τότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Κάλλιωμε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνου σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνου σκλαβιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνου σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνου σκλαβιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε ένα τέτοια πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους. και φυλακή. Παρά 40 φρόνους, καρδιά και φυλακή.